zegarach 22, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 grudnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Po miesiącu milczenia Adam Hoffman zabiera głos w sprawie afery madryckiej i mówi, że on i jego koledzy zostali wrobieni. Co było przyczyną pożaru, na razie nie wiadomo. Strażacy ugasili ogień na zamku w Kliczkowie koło Bolesławca. Antynarkotykowe testy dla młodzieży i polityków. Takie rozwiązanie proponuje burmistrz jednej z dzielnic stolicy Węgier. Na początek jednak pierwszy po wybuchu afery madryckiej komentarz jednego z jej bohaterów. Wyrzucony niedawno z PiS-u Adam Hoffman przekonuje, że on i jego koledzy zostali wrobieni. Miesiąc temu ujawniono, że Mariusz Antoni Kamiński, Adam Hoffman i Adam Rogacki wzięli kilkanaście tysięcy złotych zaliczki na służbową podróż do Hiszpanii. Posłowie mieli zgłosić wyjazd do Madrytu samochodem, ale w rzeczywistości polecieli tam tanimi liniami lotniczymi. Kilka dni później zostali wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości. Były rzecznik PiS-u twierdzi, że nigdy nie brali żadnej kilometrówki czy żadnego zwrotu za benzynę. Jak mówi, to fakt medialny, czysty wymysł bez w związku z rzeczywistością. W każdym z 19 opisanych przypadków jedynymi pieniędzmi, jakie wpływały na nasze konto, były kwoty stanowiące równowartość ceny najtańszego biletu wedle stawki ustalonej przez Kancelarię Sejmu, tłumaczy Hoffman. Zapewnia, że wraz z Rogackim i Kamińskim cały czas postępowali uczciwie i prawidłowo. Fragmenty rozmowy publikuje portal W Polityce, a cały wywiad ukaże się w poniedziałkowym W Sieci. Po aferze madryckiej marszałek Sejmu zlecił audyt zagranicznych podróży parlamentarzystów. Do złożenia wyjaśnień zobowiązanych zostało 9 osób, m.in. dwaj posłowie Platformy. Premier Ewa Kopacz zapowiadała dziś, że na razie czeka na wyjaśnienia, a ewentualna reakcja będzie adekwatna do przewinienia. Stoimy na stanowisku, że każda tego rodzaju historia musi być wyjaśniona, ale też nie pozbawiamy ludzi prawa do wyjaśnienia. Nie można, zanim ktokolwiek udowodnił, że jest winien, nie można już stawiać, ferować wyroków. My mówimy, dajemy mu szansę, żeby wyjaśnić całą sprawę. Jeśli wyjaśnienia nie będą wystarczające, będziemy bardzo radykalni w swoich decyzjach. Parlamentarzyści mają 7 dni na to, by odnieść się do zarzutów, które znalazły się w audycie dotyczącym ich zagranicznych wyjazdów. Jeden z posłów już złożył rezygnację z pracy w klubie PO, drugi pisze wyjaśnienia. Straty z pewnością będą spore. Strażacy wieczorem opanowali pożar zabytkowego zamku Kliczków koło Bolesławca na Dolnym Śląsku. Ogień wybuchł wczesnym popołudniem. Ewakuowanych zostało około 100 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu był Piotr Słowiński. Strażaków o pożarze zawiadomili pracownicy zamku, w którym działa hotel. Ogień widzieli też mieszkańcy Kliczkowa. Widziałem z jednej i z drugiej strony od komina ten strop, dach się pali. Była łuna tak czerwona. No. Osmolone są wewnątrz ściany i komin. Na razie jednak nie wiadomo, jaka była przyczyna wybuchu ognia. Komendant Bolesławieckiej Straży Grzegorz Kocon mówi, że gdy pierwsi ratownicy dotarli na miejsce, płomienie były już wysokie. Spalenie uległo, tak wstępnie oceniam, około 200 metrów tej przestrzeni dachowej, tak to nazwijmy. No, ugasiliśmy ten pożar, który znajdował się na tej jednej części dachów i ugasiliśmy te przestrzenie pomiędzy poddaszem a pokojami gościnnymi, bo tam były puste przestrzenie, też takie podsufitki, w których pożar się rozprzestrzeniał. Teraz strażacy i pracownicy hotelu zabezpieczają zniszczone miejsca. Burmistrz jednej z dzielnic Budapesztu chce obowiązkowych corocznych testów antynarkotykowych dla młodzieży w wieku 12-18 lat oraz dziennikarzy i wyłanianych w wyborach politykach. Propozycją zajmie się w poniedziałek frakcja parlamentarna rządzącego Fideszu. Od czasu, gdy w 2010 roku Matek Ocisz został burmistrzem, wprowadził m.in. kary aresztu dla bezdomnych śpiących na ulicy. Mieszkańcy Grudziądza świętowali dziś imieniny Mikołaja Kopernika. Przed pomnikiem astronoma pojawili się z prezentami. Kopernik dostał dzisiaj dwa prezenty. Pierwszy to czapka świętego Mikołaja i również drugi prezent to tort. Słynnego naukowca w Grudziądzu znają i ci młodsi, i ci starsi. Był astronomem, matematykiem, odkrył, że Ziemia jest okrągła. To jest bardzo ważna postać w Grudziądzu. Podoba mi się, tym bardziej, że są, widzę, dzieci, młodzież, a to jest historia, tradycja, niech to nadal trwa. Tworzył podstawy polskiej astronomii, jest postacią wielkiej wagi dla nas wszystkich. Astronom oczywiście najbardziej kojarzony jest z Toruniem, ale to właśnie w Grudziądzu w 1522 roku Mikołaj Kopernik odczytał tak zwany traktat o monetach, który zapoczątkował rewolucję w ówczesnych finansach. To był serwis Trójki. W nocy minus 3 stopnie pokażą termometry w Zakopanem, plus 2 we Wrocławiu. Na północy, w centrum i na zachodzie mglisto, na wschodzie i południu marznące opady powodujące gołoleć. Jutro pogoda podobna, w całym kraju będzie padać, na termometrach 0 w Suwałkach i Lublinie, plus 1 pokażą termometry w Warszawie i Katowicach. W Bydgoszczy będzie plus 2, plus 3 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z najwyższej półki.

Zgadza się. Ja myślę, że każda płyta, którą mieliśmy okazję wydać, była w pewnym sensie inna. Chociaż zaczynaliśmy od tradycyjnego roots reggae i przez długi czas w tym kierunku zmierzaliśmy. Później wraz z ewolucją, którą przechodził zespół, także ewoluowała muzyka, którą prezentowaliśmy na krążkach. Więc myślę, że dzisiaj jest to kolejny dowód na to, że przechodzimy przez kolejny etap w przypadku zespołu i są to zmiany dosyć radykalne, bo nagle pojawiła się propozycja stworzenia płyty ze standardami jazzowymi. Coś, czego chyba w Polsce jeszcze nie było. Standardy jazzowe w rytmie, no nie tylko reggae. Posłuchajmy pierwszej próbki. Breaking rocks out here on a chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on a chain gang, 'cause they done convicted me of crime. On the sandy right there, why he did it? When I reckon that all together been working, working, but still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I needed crime, being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when they caught me robbing in store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that all together been working, working, but I still got some empty time to go. Thank you. Lion Vibrations and Friends. Tych gości mnóstwo na płycie. Wystarczyło miejsca dla ciebie? Wystarczyło miejsca dla mnie i myślę, że za chwileczkę posłuchamy akurat tego utworu. Powiedz o tych gościach, którzy są, bo tu na okładce nalepka, gdzie wymieniliście parę osób, no pewnie takich najbardziej chwytliwych komercyjnie, ale tych gości też wielkich, poza tymi na okładce, też sporo. Akurat na tej nalepce są głównie wokaliści, czyli jest to Natalia Niemen, Natalia Lubrano, Jorgos Kolias, Kamil Bednarek, no i nasi goście zagraniczni, czyli reprezentant Niemiec Jacoustic. No i wiadomo, jeżeli reggae, to musi być Jamajczyk, więc postanowiliśmy sięgnąć po Chazzy Deka, który, mówiąc szczerze, ostatnimi czasy jest bardzo popularny na Jamajce, ale także na zachodzie Europy. Wyprodukował naprawdę świetną płytę i dogadywaliśmy się z nim. Te pertraktacje dosyć trwały długo, ale udało się i myślę, że efekt będzie zaskakujący dla co niektórych, bo po pierwsze, że standard jazzowy, a po drugie, że jednak Jamajczyk zdecydował się zaśpiewać tam typowo, rootsowo, reggowo. A kto z tych dużych gości spoza tej listy wokalistów? Jeżeli chodzi o muzyków, to niewątpliwie te dwa nazwiska są szczególne, czyli tutaj wymienię Piotra Barona. I tutaj akurat jesteśmy w trójce, więc zawsze to nie jest nasz problem. Piotr Baron. Nie. Nasz, ale nie nasz radiowy. Nasz muzyk polski rodzimy. No i drugim takim ważnym nazwiskiem na tej płycie jest Wojciech Mazolewski, który także miał okazję uczestniczyć w sesji i to naprawdę była błyskawiczna forma nagrywania. Poza Wojtkiem Mazolewskim pojawił się z zespołu Pink Floyd Rafał Klimczuk. To zupełnie przypadek, ale to z reguły tak bywa. Przyjechał samochodem z Wojtkiem i spodziewał. Jak już jesteś, to wpadaj. Był akurat w studiu. Był akurat w studiu i wsadziliśmy go za perkusję. Okazało się, że znalazło się miejsce i dla niego. Także to są muzycy. Oczywiście warto tu wspomnieć osoby, które są nowe w zespole, bo to akurat ta część jazzowa, można by powiedzieć, zespołu. Więc pojawia się taki człowiek jak Piotr Jarosz, pojawia się Szymon Chudy, znany między innymi z zespołu Chili Crew obecnie, Piotr Rachoń oraz Grzegorz Turczyński, a reszta to można powiedzieć już tacy stali bywalcy Lion Vibrations. Powiedziałeś, że nie jesteś specjalistą szczególnym od jazzu, bardziej od reggae. Kto wam podpowiadał, co macie zagrać na płycie? Prawda jest taka, że jest ta płyta inspirowana przede wszystkim przez Adama Milwi Barona, czyli naszego trębacza, który jakiś czas temu zaprosił na nasz poprzedni krążek Piotra Barona i od tego momentu można powiedzieć, że zaczęliśmy drążyć temat jazzowy po Save Us, tak nazywała się poprzednia płyta. Pojawiła się taka koncepcja, żeby rzeczywiście może sięgnąć po standardy jazzowe i pokazać, że ta muzyka wcale nie jest tak odległa od pulsacji, którą proponujemy w formie reggowej. Więc przestaliśmy. Z Jamajki do Nowego Orlanu stosunkowo niedaleko. Znaczy generalnie też tak było, że Jamajczycy na tych swoich radyjkach tranzystorowych odbierali amerykańskie stacje, więc głęboko się inspirowali jazzem, co zresztą słychać w tej pierwotnej muzyce dającej początek reggae, czyli ska. I też taki utwór znajduje się na naszej płycie, jakby taki hołd złożony z jednej strony właśnie jazzmenom, a z drugiej strony tym prekursorom jamajskiej narodowej muzyki, tak to określmy. Więc rzeczywiście. A my stwierdziliśmy, że ta część, można by powiedzieć, bardziej reggowa, że to będzie fajna nauka dla nas, fajna lekcja. Prawdzie każdy z nas miał jakiś kontakt z jazzem. Ja na przykład w latach 90. zasłuchiwałem się w acid jazzie, ale to jednak nie jest klasyka, więc chętnie sięgnęliśmy i wzięliśmy na warsztat te właśnie standardy. Teraz utwór, w którym udało ci się zaśpiewać. No tak. No, cieszę się bardzo, że znalazło się także dla mnie miejsce. Tak naprawdę miałem śpiewać w dwóch utworach, ale sytuacja prawna, tak to określmy, spowodowała, że jeden z utworów po prostu nie wszedł na płytę. Więc załapałem się na Molin. We'll be right back.

Vibrations i właściwie stały wokalista zespołu Krzysztof Kazanowski, który pozwolił sobie zaśpiewać tylko w jednym utworze na płycie Lion Vibrations and Friends. Tak, jeżeli pozwolisz, to ja dodam, że w akurat tym utworze znaleźli się wszyscy nasi goście muzyczni. Ja zapomniałem o Karolu Goli, który zagrał na saksofonie barytonowym. Na te szalone dźwięki na koniec, to myślę, że każdy znawca jazzu w Polsce wie, że to były dźwięki właśnie Piotra Barona. Na kontrabas oczywiście Wojtek Mazolewski. Byłeś na Jamajce? Jeszcze nie. Zbieram się już od kilku lat i próbuję tam dotrzeć, ale nie. Myślę, że najpierw chyba wybiorę Etiopię, później może Jamajkę. Czyli ta ziemia obiecana. Bardziej korzennie. Bardziej korzennie, bardziej afrykańsko. Tam mnie bardziej ciągnie. No Jamajkę znam z opowieści przyjaciół, którzy tam byli, i z opowieści mojej siostry, która miała okazję także gościć na tej pięknej wyspie. No jest piękna wyspa, ale nie zawsze jest tam pięknie. Nie zawsze jest bezpiecznie przede wszystkim. Tak, dokładnie. Kolejny utwór? No kolejny utwór to już będzie nasz wrocławski gość, Natalia Lubrano. Myślę, że to nazwisko jest dzisiaj dosyć głośne w eterze, w przestrzeni. Z nami miała okazję zaśpiewać utwór, który dedykowaliśmy wielkiemu Majesowi. Piosenka nosi tytuł We mgle. Oh, błądy. Lubisz Milupę? Czy lubię Milupę? Mhm. Tak, tak, oczywiście, że tak. Środowisko wrocławskie, jeżeli chodzi o muzykę, jest tak różnorodne, że te dźwięki przenikają także do nas. Natalia Lubiano zaśpiewa zupełnie inaczej niż na... Myślę, że o to chodziło. Myślę, że o to chodziło. Myślę, że też miała z tego frajdę. Zresztą mieliśmy okazję dwukrotnie już zaprosić Natalię na koncerty i była naprawdę żywiołowo odbierana przez widzów. Ona sama też radośnie przyjmowała te chwile, które spędzała z nami na scenie, więc bardzo nam miło, że zgodziła się także uczestniczyć w sesji nagraniowej. No, a zakończenie naszego spotkania będzie jamajsko. Będzie jamajsko. Historia współpracy z Czezidekiem to taka dosyć długa historia wymiany maili, ale w ostateczności zakończyła się sukcesem. To bardzo popularny wokalista na Jamajce i na zachodzie Europy, więc mamy nadzieję, że dzięki temu odkrył on po pierwsze standardy jazzowe, ale po drugie także odkrył, że w takim kraju nad Wisłą są ludzie, którzy kochają reggae i potrafią je naprawdę skleić całkiem przyzwoicie. Czego dowodem jest właśnie też piosenka, którą dla nas stworzył i zaśpiewał. Gościem trójki był Krzysztof Kazanowski, lider grupy Lion Vibrations. Słuchaliśmy dziś fragmentów, słuchamy wciąż właściwie fragmentów płyty Lion Vibrations Shins and Friends. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również i pozdrawiam radiosłuchaczy. A już za chwilę w studiu grupa M. Like with many avenues, going around in circles, hey. While you run your feet, while you're at your crossroads, overcome your hurdles, hey. I'm inviting you. You show some too. Open up your heart. Let the music flow right through. Hey, I ain't got no money. No money. A hole in my shoe. Hole in my shoe. But nothing can stop me from doing what I like to do. I'm inviting you. Over tonight, we're gonna make it right. So bopping. Keep you rocking and your fingers snapping till the morning, and you know we're not stopping. I pop a chase around the microphone rapping. Yeah, and they say it's alright, it's alright, it's alright. Yeah, it's alright, it's alright, it's alright. Oh yeah, yeah, yeah. Ah. Won't you come over, come over? Will you come over? Tonight we're gonna make it right. Alright. Come over, come over, come over, come over. Won't you come over, come over, come over? Hey, you come over. Tonight we're gonna make it right. Alright. Yeah. Bye. Grupa Lion Vibrations, płyty Lion Vibrations and Friends. I teraz też będzie grupa przyjaciół. Grupa M wydała nową płytę, M i goście. Mariusz i Paweł w naszym studiu, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Właściwie to M zmieniło troszkę nazwę na tej płycie. No nie do końca. To jest nazwa płyty, a M cały czas jest M. Myślałem, że postanowiłeś dołożyć swój pseudonim do nazwy. To był taki pomysł właściwie, czyli jest kilka historii związanych z tym, dlaczego jest Maridal. Najprostsza historia to, jak powstała nazwa M, to nie było wtedy internetu i teraz wystarczy sobie nawet to sprawdzić, wpisać sobie do internetu, czy tam na przykład do wyszukiwarku YouTube M i wyskoczy wszystko oprócz nas. A wpisać po prostu Maridal i od razu znajdziemy to co trzeba, więc... Ja to tylko M ostatnio. Nie byliście na pierwszej pozycji, ale byliście gdzieś wysoko. Tak? W YouTubie, czy na... Nie pamiętam, jaka to była wyszukiwarka, zresztą nie będę im robił reklamy żadnej z tej chwili. Nie było tak źle w każdym razie. 10 lat, 20 lat temu powstaliście? No teraz już 21. Właśnie tutaj kolega przed nami mówił, że 18, my to już taką pełnoprawną 21, czyli w Ameryce moglibyśmy już bawić się pełną parą. Ale ta pierwsza połowa tego czasu to nie był okres, w którym wszyscy was wiedzieli. No tak, to była taka zabawa, bo to była szkoła średnia, nawet dla niektórych to nawet jeszcze szkoła średnia nie była. Przedszkole muzyczne. Mhm. No tak, bo my zaczęliśmy od zera tak naprawdę. Ja miałem jakieś tam swoje, jakieś przygotowanie muzyczne, grałem na akordeonie, ale z instrumentem takim jak gitara to nie miałem nic wspólnego, więc uczyłem się z jakichś tam kaset, wideo, podglądałem sobie jak grają, więc te pierwsze lata to była taka zabawa. Mamy wspólne korzenie w szkole podstawowej, też uczyłem się grać na akordeonie. O. Ale za dużo się nie nauczyłem niestety. Maridal M i goście live 2013, o tej płycie słów więcej za chwilę. Nieskończenie długi dzień. Uda ci się raz. na zawsze chwycić me, raz na zawsze chwycić me. Dłonie lekkość dnia, dłonie lekkość dnia, zrzucić czarny długi cień, nieskończenie długi cień. Raz na zawsze chwycić me, raz na zawsze chwycić me. Dłonie lekkość dnia, zrzucić czarny długi cień. Dzięki. Grupa M z nowej koncertowej płyty M i gość. To podobnie jak przed chwilą Lion Vibration, zapytam was o tych gości. No, na płycie wystąpiło dosyć dużo muzyków. To były osoby, które przez długi czas, no przez te 20 lat, 21, to naprawdę przez zespół przewinęło się wiele osób. I ja miałem taki pomysł właśnie 2 lata temu, kiedy zrodził się, kiedy chciałem, kiedy właśnie pomyślałem, żeby nagrać płytę, żeby zaprosić osoby, które przez ten czas grały. I to było... Musiałbym sobie wziąć teraz płytę, żeby tak po kolei... Jak chcesz, mam swoją, mogę ci powiem. Tak, ciągu, będzie bardzo. Ciężko. Będzie daleko ciężko. Daleko siedzimy od siebie. No tak, no, Paweł Kaczyński, który jest naszym perkusistą. To jest taka historia, że my teraz mieszkamy w różnych miejscach. Część w Trójmieście, część w Warszawie. I można powiedzieć, że M to teraz są takie czasami dwa składy. Warszawski i trójmiejski, w zależności od tego... Wy jesteście częścią warszawską. Tak, my jesteśmy teraz częścią warszawską. Chyba zarówno warszawską, jak i trójmiejską, bo z Mariuszem często jednak jeździmy. Tak, w zależności od tego, kto ma czas tak naprawdę... kto może zagrać, to gra. No jest Paweł, jest Łukasz Kumański na perkusji, Artur Olkowicz, Konrad Siedlecki, Radio Bagdad, Tomek Górnicki, nasz wieloletni gitarzysta, Artur Sekura, Jarosław Chęć i Marcin Krzyżanowski. To jest perkusista, który grał na pierwszej płycie. Jarek Chęć też śpiewa na tej płycie? Tak. Piosenkę na jednej fali. Ładnie. Gdzie było nagrywane wszystko? Wszystko było nagrywane w studiu Radia Gdańsk, a miksowane w Ameryce. Daleko. Daleko. Ale pojechaliście do Ameryki miksować, czy wysłaliście to wszystkie ślady za ocean i tam specjalista już nad tym pracował bez waszej kontroli? To znaczy pod naszą kontrolą, bo ja wymieniłem chyba z Richardem, bo tak się tak na imię realizator, chyba z 200-250 maili. To trwało prawie rok, bo on zgodził się ją zrealizować, ale pod warunkiem, że będzie robił ją w momencie, kiedy ma czas. Więc czasami bywało tak, że on na przykład nie odzywał się miesiąc i dopiero po miesiącu wysyłał jakiś kawałek. I to tyle trwało. Pracowaliście z nim wcześniej? To znaczy tak, to jest w ogóle realizator, który... Nazwisko jakieś ma jeszcze poza tym, że ma Richard tak, na imię. Tam Richard. Masz ściągę, to musisz pytać. To jest realizator, który... To może opowiem od początku, bo to jest tak, że przy trzeciej płycie naszej Emocje, jest taki etap realizacji jak mastering. To jest taka dosyć ważna część postprodukcji. No i ja wtedy otworzyłem sobie książeczkę płyty Kings of Leon. Oni wtedy dostali Grammy za tą płytę. To był 2000 chyba, nie pamiętam dokładnie nazwy teraz tej płyty. I patrzę, a tam jest nazwisko Richard Dodd. No i myślę sobie, Boże, jak to by było fajnie z kimś takim pracować. No i wtedy poprosiłem moją przyjaciółkę, która mieszka w Stanach. Ona do niego zadzwoniła. On powiedział... No dobrze, jeżeli przyjedziesz do mnie, puścisz mi zespół, to zobaczę, co się da zrobić. Ona pojechała specjalnie do niego z Chicago do Nashville. to chyba jest 800 kilometrów w jedną stronę. On ją posadził na kanapie i mówi, no dobrze, co to przywiozłeś? I ona puściła mu wtedy piosenkę Trudną Świadomość. On tego posłuchał, powiedział, ojej, fajne, podoba mi się, dobrze robimy. No i pod koniec pracy z tą płytą, naszą trzecią, powiedział, no podoba mi się to, podoba mi się styl pracy z wami, bo wy do tego podchodzicie tak emocjonalnie. A on ma doświadczenie takie, że najczęściej współpracuje z producentami, czyli muzycy w Stanach mają bardzo mały wpływ często na to, jaka jest ich płyta. Wytwórnie decydują o tym, jaki jest kształt pewnych utworów na przykład. I on mówi, okej, to mi się podoba, bo to jest takie fajne, ja się czuję, jakbym znowu miał 12 lat, czy tam 20 lat. I mówi, jak będziecie nagrywać czwartą płytę, to się do mnie odzywajcie, ja wam ją zrealizuję. No i minęły 4 lata. Ja myślałem, że właściwie już nie nagram tej czwartej płyty, bo z tym zespołem to właśnie różnie bywa. I on, no wysłałem mu informację, że nagrywam, że mam materiał koncertowy, że to jest nasz jubileusz i że czy on ewentualnie pamięta sytuację, że chciałby ją zmiksować. I on powiedział, tak, pamiętam. No i tu znowu długa historia, bo to dosyć, powiem od razu, że to nie było tanie zrobić coś takiego u kogoś takiego, bo to jest człowiek, który ma 5 Grammy i 7 nominacji do Grammy, ale udało się w końcu go przekonać i no, to tego wynikiem jest płyta. I kolejny utwór z niej. W mojej głowie. Jak żyć w zgodzie z sobą sam, nie wariując przy tym jak nową niemoc jeszcze wiesz, że to tylko nowy sen. A wydawało mi się już, że nie odwrócę ciągu słów zdarzeń przypisanych barw. Dziękuję, więc to wszystko świat w mojej głowie, w twojej głowie, w mojej głowie, w twojej głowie, w mojej Może jest to jakby gra i tworzymy to coś w nas. Na ekranach tuż jak treść ciągle przesuwamy się. A wydawało mi się już, że nie odwrócę ciągu słów zdarzeń przypisanych par dźwięków, więc to wszystko świat w mojej głowie, w twojej głowie, w mojej głowie, w twojej głowie, w mojej głowie. Zespół M z nowej płyty. I właściwie teraz tylko zapowiemy kolejny utwór i powrócimy do rozmowy po wiadomościach. Co będzie przed 23 jeszcze? Zapraszamy do wysłuchania utworu Zabawa Chowanego. To była pierwsza płyta? Tak, pierwsza płyta. Czyli dawno temu. No, bardzo. 2004 rok. Im bardziej szukam cię, tym mocniej chowasz się, schowany w moich